Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lutego jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Świat znalazł się w najważniejszym momencie walki z nowym wirusem, mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia. Senat przegłosował ustawę budżetową wraz z poprawkami. W niedzielę obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wszystkie kraje świata powinny być przygotowane na pojawienie się przypadków koronawirusa, ostrzega szef Światowej Organizacji Zdrowia. Twierdzi też, że świat znalazł się obecnie w najważniejszym momencie walki z nowym wirusem. The number of new cases reported... Szef WHO Tedros Ghebreyesus mówił na konferencji prasowej, że żaden kraj nie może sądzić, że nie dotkną go przypadki koronawirusa i ponownie zachęcał rządy, by przeanalizowały wszystkie niezbędne procedury. Dodał, że szczególnie niepokojąca jest teraz sytuacja w krajach, w których zanotowano najwięcej przypadków zakażeń. Epidemia w Iranie, Włoszech i w Korei Południowej pokazuje, do czego zdolny jest ten wirus. Pamiętajmy jednak, że nie jest to grypa i że możemy go zwalczyć przy pomocy odpowiednich środków. Nie czas na strach, czas na działania prewencyjne, które uratują ludzkie życie. Szef Światowej Organizacji Zdrowia twierdzi, że najbliższe godziny i dni w Iranie, Włoszech i Korei Południowej mogą zdecydować o dalszym rozwoju wirusa. Przyznał też, że trwają rozmowy z japońskimi władzami na temat letniej olimpiady zaplanowanej w tym kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w Polsce wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zakazał udziału publiczności w rozpoczynających się jutro w Katowicach rozgrywkach e-sportowych Intel Extreme Masters. Decyzja zapadła wieczorem po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Winkasem, a wiąże się z zagrożeniem dotyczącym koronawirusa. Senat przegłosował ustawę budżetową wraz z poprawkami. Senatorowie zgłosili łącznie 104 poprawki. Procedurę obserwował Dawid Grygorcewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, jakie poprawki Senat przyjął, a które odrzucił? Senat zagłosował za przyjęciem ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z kilkudziesięcioma poprawkami. Zagłosowało za całością ustawy wraz z tymi poprawkami. Głosowało 52 senatorów, przeciw 2, a wstrzymało się 42. Jedna z przyjętych przez Senat poprawek przesuwa blisko 2 miliardy złotych na leczenie chorób nowotworowych. Jako źródła finansowania wskazuje m.in. zmniejszenie o 600 milionów złotych wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, czy obniżenie o tę samą wartość środków zarezerwowanych na współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej. Senat odrzucił też wniosek mniejszości złożonej z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek. Ustawa budżetowa na rok 2020 trafi teraz ponownie do Sejmu. Ten może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. O czym z Senatu mówił Dawid Grygorcewicz. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podkreśla konieczność wzmacniania polskiego systemu edukacji. W Limanowej w Małopolsce podczas spotkania z mieszkańcami prezydent zwracał uwagę m.in. na rolę i znaczenie małych wiejskich szkół. Muszą wzrastać uposażenia nauczycieli, muszą rosnąć ich pensje, że muszą być dobrze wyposażone szkoły, że najlepiej, żeby w klasach nie było 40 dzieci, tylko żeby tych dzieci było co najwyżej 20, bo wtedy nauka jest w miarę normalna, żeby w szkole nie było tłoku. W ramach spotkań przedwyborczych Andrzej Duda odwiedził dziś Małopolskę, spotkał się z mieszkańcami Rabki, Zdroju i Limanowej. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Po raz 10 w niedzielę obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbędą się oficjalne uroczystości, a także m.in. bieg tropem wilczym. Wydarzenie, które jest inicjatywą społeczną. Nawiązując do badań historyków dotyczących powojennego podziemia niepodległościowego, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że nadal nie rozliczono tych, którzy po wojnie skazywali żołnierzy wyklętych na śmierć i kary długoletniego więzienia. Ludzie, którzy działali w sposób świadomy, z osobistym zaangażowaniem, doprowadzając do śmierci czasem nawet setek ludzi, że ci ludzie nie zostali osądzeni. Zawiódł system? Myślę, że na początku, czyli w latach 90. państwo polskie nie chciało tak naprawdę tych rozliczeń. Centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się w niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Wczoraj Liga Mistrzów, dzisiaj Liga Europy i mecze rewanżowe 1/16 finału. Awans przepieczętował Wolfsburg, pokonując 3-0 na wyjeździe Malmę. W pierwszym meczu też lepsze wilki. Roma zremisowała 1-1 z Chęt, ale Giallorossi byli górą przed tygodniem. Bayer Leverkusen nie dał szans Porto. 2-1 u siebie i 3-1 teraz na wyjeździe. W 1/8 finału zagrają także Wolverhampton, który wyeliminował Espanyol, i FC Basel, lepszy w dwumeczu od Apoelu Nikozja. Przed chwilą rozpoczęły się bardzo ciekawe mecze Arsenalu z Olympiakosem, Manchester United z Brugią i Celticu z FC Kopenhaga. Rośnie forma Jerzego Janowicza, który wrócił do grania po kontuzji i wielomiesięcznym rozbracie z tenisem. Polak awansował do ćwierćfinału Challengera w Pau, po tym jak pokonał 6-4, 6-7 i 6-3 Lorenzo Giustino. No, półfinał zagra z Francuzem Hugo Grenierem. Parę półfinałowe poznaliśmy już w bardziej prestiżowym turnieju w Dubaju. W najlepszej czwórce jest Serb Novak Djokovic, który pokonał Rosjanina Karena Khachanova. I o finał zmierzy się z Francuzem Gaelem Monfisem. W drugiej parze półfinałowej zagrają Stefanos Tsitsipas oraz Daniel Evans. Brytyjczyk Adam Yates pozostaje liderem kolarskiego wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Piąty jest Rafał Majka, który na dzisiejszym etapie zajął 10. miejsce. Wygrał Słoweniec Tadej Pogacar. A nasza reprezentacja w hokeju na lodzie finałowy turniej kwalifikacji olimpijskich rozegra w Bratysławie. Ich rywalami będą Słowacy, Austriacy i Białorusini. Turniej odbędzie się w ostatni weekend sierpnia. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. IEM Katowice, największa impreza e-sportowa w Polsce, odbędzie się bez udziału publiczności. Powód? Obawy przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Na Górny Śląsk przyjadą najlepsze drużyny Counter-Strike'a oraz topowi gracze StarCrafta 2 z całego świata. Kibicom pozostaje śledzenie rozgrywek online. Do jutra pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie w centrum i na południu kraju możliwe burze. Jutro na Podhalu -2 stopnie, w centrum 4, a na Pomorzu Zachodnim 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Mariusz Ciesiek, witam Państwa w Klubie Trójki. Dziś będziemy rozmawiać o postaci niezwykłej, postaci, pewnym fenomenie socjologiczno-medyczno- historycznym sprzed lat 30. To rozgrywało się w roku 89 w Polsce i kraju, którego już na szczęście nie ma w Związku Radzieckim. A ten pan, nie będę go przedstawiał, ale myślę, że wielu z naszych słuchaczy pamięta to odliczanie. Jeden. Dwa. Trzy. 4 5 6 7 tak Anatolij Michajłowicz Kaszpirowski potrafił doliczyć do znacznie większej liczby, my tylko doliczyliśmy do 6. Odliczał na antenie Telewizji Polskiej i oglądało go wtedy, uwaga szanowni państwo, 60% Polaków, czyli w liczbach bezwzględnych to jest coś ponad 23 miliony, ile dobrze policzyłem. I dziś razem ze mną w studiu jest najlepszy polski specjalista od tego tematu, autor książki Kaszpirowski Sen o Wszechmocy, Gabriel Michalik. Dobry wieczór. Podobało się odliczanie? O tak, no, odżyły wspomnienia. Ja zresztą przez ostatnie 2 lata ciągle słuchałem tych odliczeń bądź innych. Myślę, że teraz to już nawet ci śnią te odliczenia. Tak, tak, zdarza mi się, że Anatolij Michajłowicz przenika barierę mojego snu. To teraz, żeby państwa troszkę obudzić, będzie piosenka. I to jest piosenka też nieprzypadkowa, bo jest rok 89. Zespół Tilt wyjeżdża do Moskwy. I tam Tomek Lipiński, lider zespołu Tilt, słyszy kobietę, która krzyczy: jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie w domu towarowym. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, zespół Tilt. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czyli Trójka. I dziś w klubie Trójki jest Gabriel Michalik, autor książki Kaszpirowski, Sen o Wszechmocy, Adin 2, 3, 4 już było. Nawet nie wiem, czy państwo to pamiętają, ale całkiem niedawno była taka reklama telewizyjna z Tomaszem Kotem, gdzie on parodiował Kaszpirowskiego i chyba wielu ludzi sobie to wtedy przypomniało. Ja sobie przypomniałem to raczej jako taką historię, zabawną historię z przeszłości. I to dziś tak funkcjonuje, ale wtedy, kiedy to się działo, wcale tak nie było. Ty tę historię zbadałeś bardzo dokładnie i chciałem cię zapytać, co najbardziej cię zaskoczyło w podczas tych badań fenomenu Kaszpirowskiego. Na progu owych badań mnie szczególnie zaskoczyło to, co się właściwie wydarzyło w roku 89-90 w Polsce. To znaczy, że kraj, w którym mieszka około 40 milionów ludzi, funkcjonują, wydawałoby się, na jakieś może przechodzące z rąk do rąk, ale jednak funkcjonują instytucje państwowe, instytucje życia społecznego, że w naszym kraju oddaje się antenę z widownią... Jedynej stacji telewizyjnej. Tak. Rzeczywiście, telewizja w tamtych czasach była czymś kompletnie innym. Nie było milionów kanałów na YouTubie, nie było setek kanałów telewizyjnych. A zatem oddaje się właściwie drogę do rządu dusz człowiekowi znikąd, o którym niewiele wiemy, człowiekowi, który zajmuje się czymś co najmniej dyskusyjnym, to jeśli chodzi o tę jedną instytucję, telewizję publiczną, ale dalej przecież przepustką dla Kaszpirowskiego do telewizji była opinia autorytetu w zakresie psychoterapii profesora Lechosława Gapika. Ta opinia w rozszerzonej wersji ukazała się w tygodniku Polityka. Kolejna bardzo ważna instytucja tamtego czasu. Czołowe pismo tamtego czasu, przecież wciąż najlepiej sprzedający się tygodnik opinii obok Gościa Niedzielnego. Tak. No, a wówczas główny organ, czy najważniejszy organ liberalnej inteligencji. Ale dalej kolejne jeszcze dwie instytucje, które wspierały Kaszpirowskiego. Instytucja Człowiek, instytucja Lech Wałęsa, który wszedł w nim zażyłą znajomość. No i najważniejsza, to było dla mnie źródło rzeczywiście szczególnego zdumienia. Otóż Kościół rzymskokatolicki, Kościół hierarchiczny, arcybiskupi spotykający się z Kaszpirowskim, uroczystość w Gdańsku z okazji rocznicy sierpnia 80 roku, uroczystość z okazji, której Kaszpirowski... Dziesiąta rocznica. Kaszpirowski, czy 90 rok, koniec sierpnia, Kaszpirowski ufundował tablicę upamiętniającą 21 postulatów, a półepiskopatu... Niestety, co wiem z twojej książki, tablica zniknęła. Tak. Nie wiadomo, co się z nią stało. Tak, ale o tym... Ja sam zastanawiałem się, czy to aby nie jest blaga, czy ktoś tych pieniędzy... To było 6 tysięcy dolarów, duża na ówczesne czasy kwota, którą podarował... Przypomnijmy, że pensja wtedy w Polsce wynosiła 150 dolarów. Tak. Zatem to były kilkuletnie zarobki przeciętnego rodaka, ale że tablicy, oglądałem film nakręcony amatorską kamerą, chociaż pewnie były też nieamatorskie, na którym widać, tablicy wprawdzie nie widać, ale widać księdza prymasa Józefa Glempa, jak święci tę tablicę, a w pierwszym szeregu nad niewidoczną w kadrze tablicą stoi premier Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa i Anatolij Michajłowicz Kaszpirowski, a zatem tablica najpewniej była. To było dla mnie zaskoczenie, jakby zachęta do tego, żeby się tematem zająć. I kolejne zaskoczenie, że przez te blisko 30 lat wówczas nikt w sposób kompletny nie spróbował tej sprawy opisać, nie spróbował zadać pytania, czy też poszukać odpowiedzi na pytanie, cóż to się stało z nami wówczas na przełomie 89 i 90 roku, że w czasie programów Kaszpirowskiego wyludniały się ulice, że 60% ludzi oglądało, tak. Tych, którzy w tym badaniu byli ujęci, to jak już mówiłem, to jest grubo ponad 20 milionów ludzi. Tak. I dlaczego tak zjawisko, które zawładnęło tak wieloma, dla tak wielu, miało wówczas znaczenie i to nie jednorazowo, to przecież były najpierw seanse, retransmisja 6 seansów moskiewskich, a potem stały program Anatolija Kaszpirowskiego na antenie publicznej telewizji, że to zjawisko tak wówczas ogarniające takie wielkie masy ludzi, że nie zostało, że gdzieś tak się rozpuściło w takiej pamięci, niepamięci, odzywa się teraz po latach tylko właśnie, czy w wykorzystujących komiczny aspekt Kaszpirowski o reklamach. Tu obok tej z Tomaszem Kotem, o której przypomniałeś, mi się bardzo podoba reklama z bohaterami Serce i Rozum, gdzie Rozum bodaj doliczył tylko do jednego, powiedział Adin, a serce złapało się za brzuch, zwijało się w kącie jakiegoś pokoiku ze śmiechu. A zatem, że ten Kaszpirowski, który przebojem wszedł w polskie życie, że on został już zredukowany tylko do do jakiejś komicznej pamięci. No i może ja się sam trochę starzeję, mam 45 lat i jakoś cenne i ważne było dla mnie przypomnienie sobie tych lat, kiedy wkraczałem świadome życie. No i zaskoczyło mnie, że myśmy tacy wtedy byli, że Polska była taka. A już najostatniejsza rzecz z tych zaskoczeń zaskoczyło mnie przy całym moim pesymizmie i zmartwieniu obecną wojną polsko-polską. Pokazało mi się bardzo krzepiącym to, że jednak jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu. Jak się uświadomiłem, z jak głębokiego bagna wyszliśmy, pomyślałem, że to może krzepić i że ta moja historia, opowieść o Kaszpirowskim ma też taki walor krzepiący. No dziś taki fenomen jak Kaszpirowski nie byłby możliwy, to jest dla mnie jasne. To jeśli ja mam powiedzieć, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo to wszystko oczywiście, o czym ty mówisz, jest bardzo ciekawe i zaskakujące również dla mnie, mimo że dość dobrze pamiętam tamte czasy, to jednak wątek, który jest nieuchronny dziś właściwie i żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie tylko w Polsce, udziału służb specjalnych, spisku służb specjalnych, którym to miałoby być wylansowanie Kaszpirowskiego. Więc jest taka teoria spiskowa, że właśnie był funkcjonariuszem KGB przysłanym do Polski z jakąś tajną misją. Co ciekawe, jest też, są jeszcze kontrteorie. No, jest taka teoria też, że jest funkcjonariuszem CIA. Tak, tak, no CIA względnie też współdziałających z CIA, to mi się bardzo to słowo podoba, żydobanderowców, czyli no, to jest słowo, którego, to jest termin, który ukuli propagandyści kremlowscy na określenie Ukraińców. Ukraińcy to są, prawda, znaczy zwłaszcza zachodni Ukraińcy, ci zorientowani patriotycznie są żydobanderowcy. A zatem no, Kaszpirowski urodził się na terenach Ukrainy, na terenie Ukrainy. I jego matka jest z pochodzenia Polką. Tak, matka z domu Jadwiga Chmielnicka. Tak, tak, Polka. A zatem jak Kaszpirowski powraca jakoś do obiegu medialnego w Rosji, to są tacy, którzy zadają pytania, a po cóż on wrócił? Czy nie po to, żeby nas uśpić, a żeby nas znieczulić, a to zaraz NATO, CIA, właśnie żydobanderowcy. Głośno się robi o Kaszpirowskim w takich ważnych dla stosunków Rosja-Zachód, czy Rosja-Ukraina okresach, na przykład podczas Majdanu, pomarańczowej rewolucji. Wtedy Kaszpirowski, który no, przez te wszystkie lata jakoś funkcjonował, prowadzi swoje seanse, no już nie telewizyjne, no wtedy sobie o nim przypominają i mówią, a on wrócił tutaj, znowu nam będzie bruździł. Dlaczego? Ale to weźmy byka za rogi, to był w KGB czy nie był w KGB? No on twierdzi, że jest ofiarą KGB, to znaczy jak się okazało, że nie będzie tak łatwo sterowalny dla ludzi, którzy związanych z KGB, którzy, znaczy po prostu dla KGB, dla czekistów, którzy chcieli na nim zbić majątek, znaleźli sobie natychmiast takiego antykaszpirowskiego, jak prawda Filidor i antyfilidor. Otóż znaleźli sobie Czubaka. Czubak w Polsce postać prawie nieznana. No, to był telewizyjny, zmarły przed kilkoma laty, telewizyjny uzdrowiciel, który wtedy, kiedy Kaszpirowski jakoś urwał się z uwięzi, wszedł na jego miejsce i Czubak miał tę wielką przewagę nad Kaszpirowskim, że był absolutnie sterowalny, łagodny jak baranek. No i przede wszystkim on nic nie mówił. Jego, to jest bardzo ciekawe. Jego seanse polegały na machaniu. Ja bym chciał to zobaczyć, że przez godzinę człowiek w telewizji nic nie mówi. Ale wyobraź sobie, że on miał ten Czumak nieszczęsny, miał też program radiowy. Właśnie, i to było dla mnie największe zaskoczenie. Szanowni Państwo, otóż w Związku Radzieckim były audycje godzinne, gdzie człowiek nic nie mówił. To co on robił? Ja bym chciał się dowiedzieć. No, on co do zasady powinien był machać rękami, ale no w radiu nie widać. Ale dlaczego nie widać, więc tutaj wchodzimy w zagadnienie etycznego uczciwości zawodowej. Wchodzimy też w metafizykę. Bo być może w jakiś inny sposób przekazywał swoje fluidy, wibracje. Kaszpirowski no, na sam dźwięk nazwiska Czubaka no, się potwornie biesi. No, to rzeczywiście Czubak to jest jakąś karykaturą Kaszpirowskiego. Kaszpirowski no, tą swoją misję, to co nazywa swoim dziełem, stworzył w oparciu być może obłędnie zrozumiane, nadinterpretowane jakieś przesłanki znajdujące korzenie w psychoterapii, w psychiatrii, psychiatrii, w psychologii, w hipnoterapii, no tyle Czumak nie miał ani odpowiedniego przygotowania, ani też w ogóle nie próbował. Nie próbował. Jedno co no to czarował tymi. To jest dopiero ciekawe, że udało się wylansować człowieka, który w ogóle nic nie mówił i nic nie robił. Został gwiazdą telewizji. I to jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. To jest naprawdę niewiarygodna historia. A to państwo jeszcze powinni się chyba dowiedzieć jednej rzeczy, którą ja dowiedziałem się z twojej książki, że o tej historii, czyli rywalizacji między tymi dwoma, jak oni się... Ekstrasensi. Tak? To można przetłumaczyć na polski jako ekstrasens, jako parapsycholog, choć nie będzie to zupełnie synonim. Powstał no właściwie... thriller taki mrożący krew w żyłach. To trzech właściwie tych bohaterów. Tam jest, a dwóch głównych. Tak, tak. Czudotworiec. Serial rosyjski. Bardzo popularny rosyjski serial. Zresztą bardzo dobry. No oczywiście serial fikcyjny, nie opierający się na prawdzie. Chociaż Czumak, który jeszcze zdążył obejrzeć ten serial, chwalił go bardzo. Natomiast Kaszpirowski, który został tam przedstawiony jako szwarc charakter, w dodatku posługujący się, ale nieudolnie, czarną magią, no on sobie wyrywał czarne włosy z grzywki, ze złości, przywoływał jakieś wielkie autorytety ze świata, głównie ukraińskiej, ale też rosyjskiej psychiatrii, na dowód tego, no, że go tam zhańbiono, że to wszystko nie tak, że on jest rzetelnym uczonym, a tam zrobiono z niego właśnie tego ekstrasensa. No, oczywiście to funkcjonowanie Anatolija jako rzetelnego uczonego jest sprawą... Jest wysoce wątpliwe. Jest sprawą dyskusyjną. Dodajmy, że jego główny naukowy promotor został później skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za molestowanie swoich pacjentek, więc stawia to w ogóle naukowość jego dokonań pod dużym znakiem zapytania. No tak, tak. No zresztą mój Boże, no on się nigdy nie poddał, ale to chyba nie z własnej tylko woli. No, nauka nie zareagowała, to mówi w mojej książce profesor Włodzimierz Piątkowski, socjolog medycyny, badacz fenomenu popularności Kaszpirowskiego, że nauka nie zareagowała na niego adaptacyjnie, to znaczy nie próbowała tego, jego osiągnięć, jego też no, tej całej dziwnej sztuki jakoś włączyć, wyciągnąć z niej wniosków, które mogłyby być pożyteczne dla lekarzy, dla systemu zdrowia. Chodzi głównie o to, no, skąd w ludziach była tak wielka potrzeba uzdrowień sposobem cudownym. Ale przecież z twojej książki wynika, i jak rozumiem, jest to też poparte badaniami, że naprawdę Kaszpirowski uzdrawiał. Tak, to no, oczywiście nie w takim zakresie, w jakim byśmy sobie tego życzyli. Z badań... Ja pamiętam taką historię, że pewien mój znajomy, nieco ode mnie starszy, zdecydowanie, już wtedy siwiejący, oglądał go po to, żeby włosy przestały mu siwieć. I co? No to jest właśnie ciekawe, bo osiwiał później bardziej jeszcze, ale wtedy miał taką nadzieję, że a nóż może się uda. Tak, rzeczywiście z badań wynika, że około 3% widzów odczuwało przynajmniej subiektywną poprawę stanu zdrowia. Natomiast w przypadku 0,5% można mówić o nie tylko subiektywnej poprawie stanu zdrowia, ale oprócz tego były takie, oczywiście o wiele rzadziej, tutaj mowa już o promilach, były takie efekty specyficzne oddziaływania Kaszpirowskiego i jednym z nich było ciemnienie włosów. Co ciekawe, jak chodzi o siwe włosy, jeśli kto był wcześniej blondynem, to mu te włosy nie wracały do blondu, tylko ciemniały. Oczywiście to jest bardzo niewiele jest tych przypadków, ale jakaś statystycznie istotna liczba na te miliony. No, tutaj gdyby na przykład na porost włosów to działało, to no, myślę, że teraz poprosilibyśmy o to 1, 2, 3, 4 i przydałoby nam się troszeczkę. Tak, zwłaszcza, a drugi specyficzny efekt, no to było zanikanie blizn. Znaczy było, jest nadal, to w jakimś promilu przypadków zachodzi. Dlaczego? Na to pytanie nauka nie próbowała odpowiedzieć, a profesor Piątkowski, który starał się zainteresować dermatologów, spotykał się tylko ze wzruszeniem ramion. Anatolij Kaszpirowski, jeśli już mowa o jego autentycznym uzdrowieniu, to on jako wieloletni sportsmen, on jest kulturystą, kiedyś bokserem, jako wieloletni sportsmen, a jednocześnie lekarz, no, wykształcony, bądź co, bądź lekarz, psychiatra, on odnosi sukcesy w zakresie takiej przyspieszonej rehabilitacji poudarowej. Sam byłem świadkiem jego kontaktu z pacjentem, któremu no, ta poprawa, która zaszła za sprawą, czy też w związku z udziałem w kilku seansach Kaszpirowskiego, a potem podczas indywidualnych takich no, gimnastyczno-rehabilitacyjnych spotkań z Kaszpirowskim, ta poprawa była o wiele szybsza niż można się było spodziewać w przypadku no, tradycyjnej rehabilitacji. Coś on tam jednak potrafi, to jest w dużej mierze pewnie też no, sprawa jego sugestii. Też on nazywa w ogóle tę swoją metodę oddziaływania stwarzaniem programujących sytuacji. A zatem przekładając to na ludzki język, to chodzi o, no, z całą pewnością o to, że podświadomie człowiek biorący udział w jego seansach uruchamia w sobie jakieś tam procesy zdrowienia. A dlaczego uruchamia? No, dlatego, że Kaszpirowskiemu towarzyszy cała ta otoczka niezwykłości, niesamowitości. Bez tej otoczki, czyli którą on nazywa programującą sytuacją, na przykład no, nie byłoby możliwe dokonywanie znieczulenia operacyjnego mocą tylko sugestii hipnotycznej. A to musi, i to jest, no, to nie jest rzecz zmyślona, to mu się rzeczywiście w 1988-1989 roku udało. To my teraz Państwa jeszcze raz zahipnotyzujemy. Przypomnijmy sobie i zaraz opowiemy, jak wyglądały te seanse, czyli 3, 4. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Możemy tak jeszcze długo razem z Anatolijem Michałowiczem liczyć. Mam nadzieję, że Państwo już czują się wprowadzeni w ten trans. I teraz przypomnijmy, jak wyglądały te seanse. Jest rok 89. Zaczyna się to w Związku Radzieckim. Najpierw na Ukrainie, w telewizji w Kijowie, tak, a tak. Potem w Moskwie. Najpierw 5, a potem 6 seansów oglądanych no, przez cały Sojuz, bo jeszcze wtedy istniał Związek Radziecki. Tak, przez 200, może nawet 300. No, Związek Radziecki. Kilkaset milionów ludzi tak, to oglądało. Tak. I potem, ja jeszcze powiem potem, jaki był nieoczekiwany skutek tego. Co on robił podczas tych seansów? On jako doświadczony hipnotyzer estradowy, no bo trzeba Państwu wiedzieć, że przez znaczną część swojej kariery zawodowej, kiedy pracował jako lekarz psychiatra w szpitalu w Winnicy, dorabiał sobie seansami hipnozy estradowej i każdy z tych seansów, to były seanse, tam jeździł po kołchozach, więzieniach, domach kultury, zaczynał od trwającej więcej pół godziny, może 40 minut takiej prelekcji, podczas której koncentrował uwagę sali na sobie, na swoim tembrze głosu. Właściwie to samo robił podczas tych wielkich seansów, czy to na stadionach, czy właśnie telewizyjnych. Czyli najpierw jest prelekcja, podczas której on mówi o literaturze, o zdobyczach medycyny, o osiągnięciach nauki, a także... O tym, że Boga nie ma. No, to przede wszystkim w kołchozach i raczej w telewizji nie, a w Polsce to odwrotnie. W Polsce to on się jakoś... Że Bóg jednak w Polsce był, a w Rosji nie. W Polsce tak nie. Bóg był, a Kaszpirowski 3 dni spędził na Jasnej Górze w apartamentach, w celi używanej wcześniej przez Ojca Świętego. I modlił się do Matki Boskiej Częstochowskiej. No... Świadkowie tak twierdzą. No, także to, tak, to jest opisane w swojej książce, więc no, nie ma powodu nie wierzyć świadkom. Nie wierzyć, natomiast... W Rosji, czyli w Związku Radzieckim Bóg nie istniał, a w Polsce istniał. No, on dla niego istnieje na jakiś taki sposób filozoficzny, jako suma praw, czy coś, ale rzeczywiście Anatolij Michałowicz jest takim wojującym ateistą i żarliwym antyklerykałem i rozmowę ze mną zresztą zaczął, nie pytany nawet o to, zaczął od przekonywania mnie, no, ja z tej katolickiej Polski, od przekonywania mnie, że właśnie właśnie Bóg nie istnieje, Bóg osobowy. Ale wracając do seansu, więc jest tego prelekcja podczas tych seansów telewizyjnych. On zapraszał również do mikrofonu uczestników wcześniejszych seansów. Prosił tych, którzy odczuli poprawę zdrowia, żeby opowiedzieli o tym. No to budowało atmosferę, w której możliwy był już ten seans właściwy. Seans właściwy po tej prelekcji odzywała się romantyczna, ckliwa muzyczka. Słyszeli państwo, tak, właśnie tę muzykę. Kojarzy mi się to z niezapomnianym hitem Białej Rozy. Tak, tak, tak. Ta estetyka. Odzywała się ta muzyczka. Anatolij Michajłowicz zaczynał odliczanie. Podczas odliczania kierował do zebranych rozmaite prozdrowotne sugestie. Zarazem też prosił ich, żeby nie myśleli o tym, czy coś się z nimi dzieje, bądź się nie dzieje. Wprowadzał ich w stan relaksu, może takiej płytkiej hipnozy, choć nie była. Nie była to w dosłownym, w ścisłym sensie hipnoza. I właściwie na tym polegał seans. Trwał półtorej godziny, czasem dłużej. I to było to, co zgromadziło przed telewizorami przeszło 200 milionów Sowietów i co gromadziło przed telewizorami przeszło 20 milionów Polaków. Nic więcej w tym nie było, choć... Chociaż trzeba powiedzieć o... telemostach. No to jest rzeczywiście... No, to trzeba teraz parę zdań wyjaśnienia. Otóż Anatolij Kaszpirowski przeprowadził, jak to powiedzieć, dwa znieczulenia, tak? Trzech pacjentek łącznie, tak. Dwóch... Przez telewizję. Tak. Pierwsze to był telemost Moskwa-Kijów. Pacjentka, zresztą znajoma Kaszpirowskiego, pielęgniarka szpitalna, pacjentka musiała przejść operację usunięcia guza piersi, a z przyczyn zdrowotnych nie mogła być poddawana zwykłemu znieczuleniu. Miała uczulenie na leki. Tak. Ona brała udział w cyklu jego seansów takich stacjonarnych, przygotowujących ją do tego rozstrzygającego również dla przyszłej kariery Anatolija Kaszpirowskiego do tego seansu znieczulenia. A następnie w ustalonym dniu za pośrednictwem łączy telewizyjnych Anatolij, siedzący w studio w Moskwie, spowodował, że Lubow Grabowska, tak się nazywała ta pacjentka, znajdująca się w klinice w Kijowie, nie odczuwała bólu podczas no jednak dość poważnej operacji chirurgicznej. Czyli zadziałało. Oczywiście, tak, zadziałało, ale jeszcze o ile to usunięcie niewielkiego guza piersi mogłoby się wydawać taką chirurgiczną drobnostką, to rzecz, na którą się potem poważył, no to były dwie bardzo poważne operacje jamy brzusznej. I znowu znieczulenie na odległość. Znowu tak, dwie pacjentki przygotowywane wcześniej przez niego, one tym razem to był telemos Kijów-Tbilisi, znajdujące się w Gruzji, w klinice, poddane jedna po drugiej, nierównocześnie, poddane jego znieczuleniu, nie tylko znieczuleniu, tam na przykład no, zaszła taka rzecz, która mogłaby pokrzyżować plany przeprowadzenia operacji. Otóż u jednej z pacjentek rano w dniu zaplanowanej operacji zaczęła się miesiączka, a Anatolij Kaszpirowski sugestią przez telefon, jeszcze nie przez... Wstrzymał miesiączkę. No rzeczywiście on robił wstrzymał słońce, ruszył ziemię niemalże. Tak, no robił cuda z tymi ludźmi. Ja sobie myślę, że teraz on w tej chwili jest człowiekiem dość zgorzkniałym, że ktoś, kto dotknął niemalże takiej boskiej władzy nad drugim człowiekiem, nad innymi ludźmi, no, kiedy tej władzy jest pozbawiona, a co więcej, no, staje się przedmiotem drwin. No, tak, to musi być kłopot. Rzeczywiście cierpienie dojmujące i właściwie niemożliwe do zniesienia. Także... To jest, można powiedzieć, los Kaszpirowskiego właściwie bardziej niż, nazwijmy to, lekarza czy też uczonego, cały czas w cudzysłowie, jest losem gwiazdy estrady, gwiazdy popkultury, tak? No są czasy, kiedy ludzi bawi muzyka takiego, powiedzmy, liberacza, a potem muzyka liberacza ludzi śmieszy. Są czasy, kiedy ludzi śmieszy muzyka na przykład utwory kiedyś tercetu egzotycznego, a dziś uważane są za, powiedzmy, ciekawą, choć niekonwencjonalną klasykę. Tak, to rzeczywiście, no on jest zresztą człowiekiem estrady, jest showmanem i w jakimś stopniu iluzjonistą. To wszystko oczywiście jest wpisane w jego misję taką uzdrowicielską, natomiast on jest fenomenem z zakresu show biznesu, ale myślę, że taki smutny los upadłej gwiazdy bywa udziałem, no nie tylko gwiazdy show biznesu. Jeden z epizodycznych bohaterów mojej książki, który mi szalenie sposobem bycia, typem osobowości, a też mniej lub bardziej uzasadnionymi pretensjami do świata przypomina mojego głównego bohatera, czyli Lech Wałęsa. No właściwie obserwujemy jego zgorzknienie, jego ciągłe przypominanie, to ja dla was wywalczyłem wolność, a wy mnie i tak dalej. Ostatnie wypowiedzi Lecha Wałęsy dotyczące na przykład ostatni jego wywiad, co prawda dla tabloidu, no ale jednak to dość niepokojący w takim osobistym sensie, bo to takie wyznania, że już myśli wyłącznie o śmierci, że już nie ma nic do zrobienia. To rzeczywiście, no, jak na człowieka, który odegrał ogromną historyczną rolę w Polsce, no to przykro tego słuchać. Tak, tak. No zresztą tak samo no, we mnie, abstrahując od Wałęsy, który pojawia się no, i w historii Kaszpirowskiego. No to powiedzmy, to jak już mówimy o tym, no to powiedzmy rzecz niewiarygodną wręcz. To znaczy, mówiąc szczerze, tego kompletnie nie pamiętałem i świetnie, że do tych informacji dotarłeś. Otóż Anatolij Kaszpirowski udzielił regularnego poparcia w wyborach prezydenckich Lechowi Wałęsie. Tak, tak. I mało tego, zostało to poparcie poproszone i co więcej, to poparcie zadziałało. Tak. A on twierdzi, że został poproszony, z kolei pan prezydent Wałęsa nie pamięta. No, ale mówi, to niekoniecznie nie musiał go sam pan prezydent prosić. Tak. Podejrzewa, że być może była to inicjatywa Kaszpirowskiego. Natomiast Kaszpirowski twardo mówi, że to była prośba ze sztabu. Tak, on to zresztą zrobił na sposób bardzo chytry. Chodziło o Kraków, tam Wałęsie silnie zagrażał Mazowiecki i Kaszpirowski miał taki zwyczaj podczas tych swoich seansów nietelewizyjnych odpowiadać na pytania z sali. Te pytania napływały do niego na karteczkach. No on sobie po prostu przygotował kilka karteczek, na których padało pytanie, na kogo głosować w nadchodzących wyborach. I tam się odmawiał, że nie odpowie na że to nie pytanie. Jest Polakiem, nie jest Polakiem, więc nie będzie no, nie głosował. Może. I w końcu, kiedy ta siódma bodajże przez niego samego przygotowana karteczka do niego tarła, powiedział, no nic, już mam was dość, powiem w końcu, więc jeśli ja bym był obywatelem polskim, to i rękami, i nogami głosowałbym za Wałęsą. To było jedno zdarzenie, a drugie, no jego wywiad telewizyjny już przed drugą turą wyborów, gdy Wałęsie zagrażał, no nie tylko Wałęsie, pewnie nam wszystkim jakoś zagrażał, Tymiński, a może nawet nam bardziej zagrażała utrata niewinności, bo przecież to Tymińskiego zwalczano no, sposobami bardzo niedemokratycznymi. Sposobami służb specjalnych, no bym tak, powiedział. Tak. I no, w każdym razie no, Kaszpirowski również wziął udział w tym zwalczaniu Tymińskiego. Ale jak najbardziej bardziej demokratycznie. Można podejrzewać, że on był no, o tyle skuteczny, że zapewne znaczna część publiczności Kaszpirowskiego to była również publiczność Tymińskiego, to znaczy osoby przeżywające bardzo silnie wówczas rozczarowanie całym obozem postsolidarnościowym, czy jeszcze solidarnościowym, prawda? To myślę, że to mogły być podobne grupy ludzi. No to jest właśnie, bo tutaj znowu wracamy do tego, od czego zaczęliśmy, do czego ty zacząłeś tę opowieść. To jest znowu właśnie ta historia, skąd w roku 1989 i 90, kiedy Polska ledwie wyzwoliła się z sowieckiej dominacji, no powiedzmy rosyjskiej dominacji, no przecież to tak naprawdę o to idzie. Nagle ni stąd, ni zowąd idolem Polaków zostaje Rosjanin i do tego, powiedzmy to wprost, prawdziwy człowiek sowiecki, homo sovieticus, wierzący w komunizm, nienawidzący religii, uważający, że tylko wypaczenia powodują, że Stalin był nie w porządku, a poza tym był świetnym przywódcą. Tak, tak. I że w ogóle no, Związek Radziecki jest najlepszym, co się mogło przydarzyć ludzkości. I upadek Związku Radzieckiego jest nieszczęściem. Tak, tak, tak. Chociaż, co ciekawe, jak już mówiłem, on sam jest obwiniany za udział w tym upadku Związku Sowieckiego. On z kolei uważa, że upadek Związku Sowieckiego był wynikiem zbrodni, zdrady, której dopuścił się Jelcyn i Gorbaczow. To jest rzecz niesłychana. Oczywiście Anatolij Kaszpirowski w Polsce, on nie wiem, na ile to było autentyczne, na ile wyrachowane. Ta jego maska może nie człowieka wierzącego, ale człowieka niesłychanie życzliwego Kościołowi. On zresztą mówił o tych swoich występach w kościołach i relacjach z księżmi jako o takich doznaniach bardzo podniosłych, najjaśniejszych dniach jego życia. Więc nie wiem, na ile on był w tym autentyczny, na ile po prostu to była taka marketingowa, taki chwyt marketingowy, że on sam wygłaszał też takie niemalże księżowskie kazania w swoim później programie. No to skąd to się dzieje? Znaczy, jak to się dzieje, tak? To jest historia rzeczywiście niesamowita. Również to, że Kaszpirowskiego zupełnie bez żadnych podstaw zakwalifikowano do tych dobrych Rosjan, prawda? Obok popularnego... Dostał wtedy Nagrodę Wiktora. Tak. Przyjmowany był przez najważniejszych ludzi w Polsce, z Lechem Wałęsą na czele. Robił gigantyczne trasy, nazwijmy je estradowe, bo nie wiem, koncertowe trudno powiedzieć, po największych halach w Polsce. Zapełnił katowicki Spodek, salę kongresową, halę Oliwii. Zarobił miliony złotych. Starych, ale to było naprawdę dużo pieniędzy wtedy. W ciągu pierwszego półrocza co najmniej milion dolarów. Co najmniej milion dolarów. To tak, pieniądze tak. Dla Polaków wtedy niewyobrażalne. Dlaczego właśnie w Polsce? Bo nigdzie indziej takiej, oczywiście poza Związkiem Sowieckim, takiej popularności nie osiągnął. To być może jest sprawa przypadku. Ja nie chcę wykluczać trafności. Udziału KGB. Tak, tak, trafności tych spiskowych teorii. Zresztą referuję je w książce i też zostawiam w niej kilka tropów, które być może ktoś nieco lepiej wyrobiony w spiskowej wizji dziejów i tak, posiadający umiejętność myślenia spiskami, a być może posiadający jakieś dane, których ja nie mam, czy dostęp do archiwów, do których ja dostępu nie mam, być może pójdzie tymi tropami i opowie nam coś więcej. Jeśli wierzyć w przypadek, no ten przypadek też jest taki nieprzypadkowy, bo osobą, która sprowadziła Kaszpirowskiego na antenę telewizji publicznej w Polsce, była pani Halina Czkasowa, Rosjanka, urodzona w Związku Radzieckim, pracująca... Jak prawda, że się pięknie spiskowa teoria zgadza. Rosjanka, Rosjanina, prawda? Tak, tak, tak, tak. Dalej zapleczem organizatorskim kolejnych turnę Kaszpirowskiego był Mirosław Kuliś. Człowiek niezwykły, no człowiek wielkiego sukcesu. Obecnie wydawca tygodnika Agora. No z kolei... Angora. Oczywiście, tygodnika Angora, który pierwotnie nazywał się Agora. Przegrał proces ze spółką Agora i tak, nazywa się Angora, ukazuje się po dziś dzień. Więc Kuliś stworzył Agorę, ale wydaje do tej pory... Angorę. Mirosław Kuliś, no z kolei no, dziennikarz perelowskiej prasy. Też no są te różne ciemne historie związane z Wałęsą, więc ktoś, kto myśli spiskami, może sobie rzeczywiście te ułożyć jakiś spisek służb. Tym bardziej, że pamiętajmy, że wtedy w okresie na początku w triumfalnej drogi Anatolija Kaszpirowskiego przez salę i studia w Polsce ministrem spraw wewnętrznych był ni mniej, ni więcej tylko pan generał Czesław Kiszczak. Wielki demokrata jest wiemy. Tak, a z kolei... Człowiek, któremu zawdzięczamy demokrację. Tak, a z kolei pan minister Milczanowski, który na początku był wiceszefem UOP-u, później szefem, a wreszcie ministrem spraw wewnętrznych. No, brzmi zdumiewająco, kiedy na mój użytek mówi, że właściwie to te podległe mu instytucje nie interesowały się Kaszpirowskim, nie widziały powodu, żeby zainteresować się no, kimś, kto tutaj nagle robi tak wielką karierę, a przyjechał do nas z tego mocarstwa, spod którego władzy chcemy się wydostać. A no, więc można o spiskach myśleć. Można myśleć o tym tropie, ale jest też taki trop, wydaje mi się, prostszy, już niespiskowy. Socjologiczny. Socjologiczny. Jest rok 1990, ten wielki sukces Kaszpiłowskiego wtedy właśnie przychodzi. I to jest, myślę, jeden z najgorszych, najtrudniejszych okresów w historii Polski. Oczywiście lata 80. to był oczywiście bardzo zły też czas dla Polski, ale później jest, nie wiem, czy nie gorzej w sensie społecznym. To był czas straszny. To znaczy, my zapominamy o tym, że w 89 roku Solidarność czy Postsolidarność, która zaczęła organizować Nową Polskę, to już nie była całkiem Solidarność z 80-81 roku, tylko to była, było społeczeństwo przetrącone przez stan wojenny i przez wszystko, co się działo. Społeczeństwo, któremu oddano nadzieję. Tak. Na lata. Tak, tak. I co więcej, jeszcze ten 4 czerwca, który był takim dniem nadziei, okazuje się, znaczy rzeczywiście, no ja pamiętam to 4 czerwca jako dzień doznań wręcz euforycznych i jakiś czas po nim, ale bardzo, bardzo szybko okazało się, że to, na cośmy się tak bardzo cieszyli, to jest... Nie było się na co cieszyć, jak się okazało, no tak, tak bardzo. No to przecież bieda największa, brak poczucia bezpieczeństwa. No upadek państwowych fabryk, upadek państwowego rolnictwa, no bardzo głęboki kryzys, hiperinflacja, no miliony bezrobotnych, bezrobocie na poziomie 20%. Tak, tak. I no jednak bieda. No, Polska była wtedy biednym krajem. Bieda i te rosnące bardzo szybko nierówności, to znaczy jakaś garstka, czy to gangsterów, czy to uwłaszczonych... No i przekonanie o wielkiej niesprawiedliwości. Tak, i w to wchodzi Kaszpirowski, jak właściwie dobrotliwy ojciec, Batiuszka. Tak, tak. I mówi adin, dwa, tri, cztery, wy czujecie się хорошо. Tak. Czyli czujecie się dobrze. Mm. I ludzie przez chwilę czują się dobrze, bo oni potrzebują tego oparcia. Potrzebują kogoś, kto im powie, czujcie się dobrze i komu uwierzą. A on nie jest umoczony w żadne polskie sprawy. Mm. A o rosyjskich jakoś ludzie nie myślą i radzieckich, mam wrażenie. Tak, tak, tak. No on na pewno w tym są źródła jego sukcesu. Bardzo, bardzo potrzebny był pocieszyciel. On zresztą podczas tego seansu, to był już 92 rok, seans w sali kongresowej, ja cytuję jego słowa. Ludzi trzeba przeprowadzić jak przez tunel. Teraz biorę was wszystkich i każdego z osobna za rękę i prowadzę. To rzeczywiście była odpowiedź na czas rozdrętki. Można powiedzieć, że przy tym wszystkim, że chyba jednak w znacznej mierze Anatoli Kaszpiłowski jest hochsztaplerem. Szarlatanem. Tak, człowiekiem, który chyba aż takiej mocy nie ma, jak chciałby utrzymywać i jak jego wierni wyznawcy w tamtych czasach twierdzili, bo dzisiaj już tych wiernych wyznawców nie ma wielu, choć wciąż działa, trzeba dodać. To jednak jakąś dobrą pracę dla Polski wtedy wykonał, bo no dał ludziom chociaż takie odrobinę oparcia. Ponieważ za chwilę musimy się rozstać, to musimy powiedzieć koniecznie o pewnej historii na koniec, która jest prawdziwym tytułem do chwały Antylia Kaszpirowskiego i to już bez żartów, absolutnie. Jest rok 1995, Budionnowsk. Tak, tak. Deputowany Kaszpirowski póki co jeszcze w Moskwie jedzie z lotniska do parlamentu. W radio słyszy, że Szamil Basajew wraz z grupą czeczeńskich terrorystów napadli na miasto. Napadli, z tym była strzelanina. I wzięli zakładników i w szpitalu. Tak, uwięźli tam co najmniej półtora tysiąca osób. Zgłasza się do przewodniczącego Dumy Rybkina i staje się delegatem Dumy, jednym z delegatów Dumy do Budionowska. Następnie jest to rzeczywiście dość złożona historia, ją referuję w książce, zresztą słowami samego Kaszpirowskiego. Właśnie najważniejszy punkt jest taki, że wkracza tam jako negocjator i nie chce wyjść. Tak, tak, tak, tak. Nie chce wyjść, dopóki nie uzyska, po pierwsze od Szamila Basajewa zwolnienia kilkudziesięciu zakładników natychmiast i dopóki nie doprowadzi do tego, że Basajew dogada się. Nie było wtedy Jelcyna w kraju. Jelcyn, co ciekawe, wyjechał na międzynarodową konferencję poświęconą walce walce z terroryzmem. Skutecznie. Tak. Natomiast no, Basajew, bezpośrednie połączenie z premierem, ustalają sposób. Basajew rezygnuje po rozmowie, wielogodzinnej rozmowie z Kaszpirowskim. Basajew rezygnuje z większości swoich żądań. Zgadza się uwolnić zakładników. W następnych dniach ci zakładnicy wraz z Czeczenami wyjeżdżają autokarami podstawionymi przez władze na teren Czeczenii. Tam zakładnicy są uwolnieni. To był jeden z bardzo niewielu w historii zarówno Rosji, jak i Związku Sowieckiego zamachów terrorystycznych, których nie zginęło więcej, w których po prostu nie wysłano oddziału z spesnazu, żeby zabić wszystkich. Żeby zabić takich zakładników. Bo to jest, jak wiemy, metoda rosyjska i była to metoda sowiecka. Także trzeba powiedzieć, że to jest chyba epizod naprawdę, to są największe dni w historii tego bohatera twojej książki, bo tutaj naprawdę miał zasługi. Bo tak, mogło być różnie. Tak, no byłoby po prostu gdyby, no, mogło być różnie. Rzeczywiście no, trudno zgadywać, co by mogło być, natomiast no, jego rola była rzeczywiście ogromna jeśli nawet nie uzdrowił milionów, jak chciałby wierzyć, to z pewnością wziął udział w ocaleniu życia nie mniej niż 1500 dlatego osób. Kiedy państwo będą czytać książkę Gabriela Michalika, Kaszpirowski, Syn Wszechmocy, to proszę pamiętać, że oczywiście to była postać trochę szarlatan, trochę postać groteskowa, ale też jest to człowiek, który ma coś wielkiego zrobił, bo uratował no naprawdę wielu ludzi. Musimy się już rozstać, niestety, a chociaż jeszcze można by długo na ten temat mówić. W programie trzecim, w Trójce, gościem Klubu Trójki był Gabriel Michalik, a państwo, jeśli chcą dostać książkę, to muszą teraz szybko zadzwonić pod numer, który jest dobrze znany, 2 2 7 3, i mamy 3 egzemplarze tej książki, a na koniec będzie piosenka T-Love, Wolny jak taczanka w stepie, która dowodzi, że ta fascynacja Rosją, czy też czasami sowieckimi, w 1989 roku wciąż trwała. Autopromocja. Nie mam głowy do peruk. Ja mam na wysokości kości policzkowych o 10 cm szerszą twarz od Brada Pitta, więc to jest pewien problem. Tu trzeba wiedzieć jako śpiewak operowy, że coś funkcjonuje, a coś nie funkcjonuje. No po prostu. A co u pana jeszcze nie funkcjonuje? Nie, poza tym wszystko jest okej.